4.6 Radio Cornellà. Baixamos a música de Xavier Díaz para recibir o outro correspondente, viaxeiro, reporteiro gráfico, que, sí, ademais, que sempre nos... que sempre nos ilumina. Convida, sempre nos convida a visitar unha zona especial que él tamén visita. Sí. Vamos alá. Xoán, boa tarde. Ilumina. Este, esa cousa de... O Armando de ilumina. Claro. Nos iluminas que a túa cultura. Bueno, bueno, moi ben. Veña, Xoán, estamos impacientes por saber do que nos vas a falar hoxe, a ver. Sí, é un sitio que, bueno, pa, eu, non é a primeira vez que estou no sitio e que é realmente moi curioso, moi interesante. Vale. Esta semana estuve no Santuario da Asunción. Uh-huh. Asunción queda moi pertinho de Portugal, queda no concello de Salvaterra de Miño, na parroquia de Pesqueira. Que ten de particular esta capela, este santuario? Bueno, eu casi diría que pola envergadura da romería, do San Dolor de Alí, no mes de agosto, casi se merece a categoría de santuario. Esta non é unha obra como a que podemos estar imaginando dunha igrexa, dunha parroquia de calquer sitio de Galicia. Uh-huh. Esta é unha enorme formación, é unha formación rochosa, enorme que fai unha oqueda de baixo e que esa oqueda sirve para alzar o que é a capela, verdad, onde está a Asunción, onde está, bueno, a Nosa do Altarna, que se fai a romería como calquer capela das moitas que hai en Galicia. Posiblemente, isto veña da época castrexa, ¿sí? Aí houve un castro e esa misma formación serviría da cubillo para protegerse a xente, animais, ¿verdad? E ademais ten un enorme, desde o que é o cubillo este, a ópera, ten un enorme visión sobre o territorio, non o sitio, é realmente asombroso. Non sei, Armando, e Xulio, sabedes, conhecedes o sitio. Capela da Asunción, que está casi na raya, non? Na raya. Está no Monte Pastelo, na parroquia de Pastelo. Bueno, eu tuve a fortuna este viaxe falar ali con un veciño que ademais na Abreu unha presa que ten, uh-huh, que tape aquelo, que o espectador que vai a librar que na resa pon mil, ay, ahora igual me equivoco, 1900 e pouco, esa é a época en que se puxo a resa. Hai un pequeno campanario que pon 1700 e algo, pero hai documentos que falan da existencia de ese culto dende o ano 900 e algo, o sea, que estaba falando de bueno, o campanario se fixe no 1700, se creou a fecha, pero hai documentos que falan do ano 900 e algo, non? O sea, uh-huh, ten de tiempos moi, moi, moi atrás. Aí, sobre o que fixo, da parte da gente da capela, me comentaba este home, existe outro que dá do mismo volume de o que vemos hoxe, onde está a capela en sí, ¿no? Uh-huh. E tiña unha entrada, unha galería, que foi tapiada por... Un trabajo por un tiempo, foi tapiada, porque fai un tempo un camión de servicio de extinción de incendios que enterrou salí, tapiaron a entrada, tapiaron, bueno, pues é unha enorme losa, todo que é o a entrada a este lugar que está baixo o cielo na tapa. Dicía que hai unha romería grande e dentro da capela eu non estou entendido, pero por algúns cousas que vim eu pude apreciar, posiblemente está en tiempos moi moi, moitísimos séculos atrás, e houve algún tipo de culto, porque aparecen sacerdotes, incluso restos de algún petroglifo, ¿no? Está falando de eso, seguramente fai miles de anos nesse sitio xa existe algo, seguramente hasta algún culto que despois foi cristianizado. Hai unha lenda preciosa, hai varias, pero hai unha que casi a podemos contar en esta, como decía este home, que ao lado mismo deste enorme mole de pedra había outra incluso máis grande. Sí, claro. E foi, houve unha estación de pedra onde unha canteira foi dinamitado e desapareceu. Acto seguido tamén querían dinamitar donde está hoxe a capela. Houve protestas, houve non sei que, pero parece ser que os canteiros de noite perforaron para meter dinamita e así o fixeron. Pero o curioso é que meteron dúas cargas. Unha delas estoupou, rompeu un cachiño da laxe que se ve, e a outra non estoupou. E bueno, pois ali quedou a dinamita metida. Dicen que foron a falar por responsable desa canteira, o amo, e que curiosamente, cando chegaron a súa casa, o amo presentaba daños no seu corpo, como se houbera estoupado dunha bomba no peito, cando dentro da casa non había daño ningún. Un milagre da santa para evitar a despeita de Asunción, para evitar a despeita do templo, non? Desta capela. Recomendo que a calquera, que ademais unha cousa é decir, outra cousa é contalo a formación rocosa que dá lugar a eso. Eu vi alguna cousa parecida en Portugal, na Virxen da Lapa. Un templo moi parecido que está baixo un penedo tamén, e por nós a esa cova se fixo unha fachada de unha igrexa, ¿no? É realmente curioso. Pero hai outra curiosidade, se nos escalamos, hombre, os de certa edad vais nos facer complexos, pero por un lado dese penedo hai unha especie, unha escaleira, os restos dunha escaleira en pedra, e se subimos aí, vámonos a topar en que no centro dese enorme penedo formas un círculo no que non nace vegetación ninguna, non hai musgos, non hai nada, e como no resto da superficie, que é ampla, hai unha cruz, e dicen que aí non arde, ten ardido, planta lume, non hai vegetación, nunca nadie acorda que nese centro da pedra haya ningún tipo de líquen, de musgo ou algo que pega aí. Pues sí, moi interesante. E agradecerle ali ao veciño que nos abreu, que me abreu a capela, que dou todas estas explicacións, e que ademais sei que é un home que lle gusta difundir aquilo, que cando lle mande un mensaxe desta grabación, o home vai quedar moi contento, moi agradecido a Radio Cornellá, seguro. Bueno, Capela da Ascensión, non? Asunción. Ollo, eu vi no internet que hai as dúas, a conocen das dúas maneiras. Ah, vexe a ti. Vale. Aí a santa que hai dentro oficialmente pon Capilla da Asunción, porque eu tamén non mirei en internet como Ascensión. Pero a Santa cai dentro, que ademais é unha copia feita de a original que se garda no templo parroquial, é que é subida cada ano desde a igrexa parroquial o día 15 de agosto, se mal non recordo, é subida o templo, se sube nun carro, sí, ou nunha torta de engalanada, van os veciños da parroquia acompañando. Noutras ocasións, en algúns momentos puntuales, tamén acudiron as santas e santos de outras parroquias. De outras capelas do arredor, sí. O que ocurre na Franqueira, no? Pero claro, é menor tamaño, me decía este home, no? Se fixo, e cando foi da época do COVID, co parón do COVID, se aparcou eso, aunque este home tiña todas as ganas do mundo de que se pudera celebrar outra vez con toda a solemnidade que se celebraba antes da pandemia. No? Moi ben, moi ben. Escoita, volvemos a dicirlle a todos os nosos escoitantes o lugar, a situación, onde está, como se pode chegar a ela. É facilísimo. Se eu collo, imaginase, e todos sabemos onde queda Salvaterra, Dumiño e Mosado. Salimos de Salvaterra, verdad? Vimos de Portugal, salimos, en vez de coller a carretera que nos leva a Porriño, collemos a carretera que vai a Ponteareas. Sí. Vamos pasar por un lugar que pon parroquia de Pesqueiras. Pesqueiras. Ao lado da carretera vamos a encontrar señales. A capela, xa está. Non hai maneira de perderse. O único que estuveron moi despistados para mentre levamos o coche. Non hai maneira. É aí, no Monte Castelo. Vale. Solamente, aunque solamente sexa por disfrutar da visión que hai. Da complexidade rocosa, non? Que mencionabas antes, non? É colosal, sobre todo curiosa. Esta é unha, o sea, é que cabe unha capela dentro da oqueda que forma a rocha. O sea, non estamos dicindo, non, é unha cousa que ten que entrar unha persona, verdad, aí agachada de mala maneira. Non, é que cabe unha capela dentro. É ese enorme capricho da natureza, porque, repito, non é excavado, Non é que hayan collido unha laxe, unha pedra, unha parede, e facer unha cova, non. É unha enorme laxe que por un capricho natural fixo ese oco aí, enorme. O que se ve, porque parece ser. E dentro ten un cruceiro, me dixeche tamén, que é moi importante, moi bonito, non? Bueno, ali ten o retablo da Virxen, hai pa poñer velas, hai pa poñer non sei que, chamou má atención que por un lateral hai un sitio para rezar, e chamou má atención porque incluso tiñan unha Biblia ali, o sitio é interesante. En a parte superior, que por donde che dicieu que hai que subir a escaleira, aí hai un círculo, que inexplicablemente, non sei se por formación a un fenómeno geológico, hai un enorme cruz, e aí non arde, nin hai restos de vegetación. E non é porque non dá sensación de que houver alguén que for ali a rascar, non? Claro. Entonces, pertence entonces a Salvaterra do Miño, logo entón. Salvaterra do Miño, exactamente. Muy Salvaterra do Miño, parroquia de Pesqueira, se ve, desde logo, a zona ahora está un pouco deteriorada, o ano pasado, os lunes en Galicia fixeron unha verdadeira desfeita, non? O que vamos ver é un paisaxe calcinado neste momento, pero alguén tuvo a precaución de talar o que xa era irrecuperable, e sobre todo botar cantidades grandísimas de serrín, de palla, para evitar a erosión. O sea que houve unha actuación razonable para evitar de que os daños vayan a poder evitar, a lo menos que se ven a chover, hai unha escorrentía que leve toda a terra donde nace a vegetación que teden a flaxos o hai. Moi ben, moi ben. Pois unha visita que recomendas e que é importante, interesantísima, pois máis que nada, como acabas de decir, polas fotografías que se poden facer aí, non? Impresionante, impresionante. Vale. Aparte, pois... aunque non este, aunque a rexa este cerrada, é unha rexa destas amplias que pode haber entre barrote e barrote 15 centímetros, se dá perfectamente para contemplar o interior, porque a veces se eu me tiño encontrar sitios espectaculares, iglesias do románico, verdaderas obras de arte, e poñerlle unhas, é como hai cregos, non se abren a despoblación, e ten contas que non máis que podes disfrutar da fachada, do exterior do sitio, non? E sin embargo aí ten un rejado que garantiza a seguridade, pero ao mesmo tempo má permeabilidade para poder ver o que hai dentro e disfrutar. Eu fixo o meu ritual propio, que tamén é botar ali unha esmola. Sí. Non sei, non pedindo nada, simplemente penso que a miña contribución, vale, sirve para manter aquele decente, porque vale, xente hai, porque eu mirei que aí había moitas flores frescas, claro, o sea, que xente vai ao sitio, non? Moi ben. Pois, agradecerche... A mí o que me fai gracia é que haxa hasta a Biblia, el prever, sí, o curso non lle fai falta levala. No, me chamou a atención porque nun lado lateral... ali hai, bueno, unhas veliñas o que se pon en caque sitio destes, e me chamou a atención de que había ali unha Biblia ben acomodada ali nun sitio que para o que necesite de leer algo, pues ali está o libro sagrado. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Xoán, unha aperta grandísima e hasta outro momento. Cuídate moito. Bueno, andamos aí con algún problema de salud, pero a vascular... Vale. Me dixo que desta salvo, Muy ben. E co sábado pode estar outra vez operativo. Moi ben, veña. Pues moi ben. Hasta ten como... Vale, meña, unha aperta grande. Hasta logo. Gracias, buen día. Boa tarde. Boa tarde. Hasta logo. Bueno, pues despedimos a Xoán, de seguida voltamos outra vez a Galicia, porque en esta ocasión me parece que nos Ancares hai unha persoa interesante, xa veremos. Ou no Courel. Courel. É o Courel, vale. Sí, polo Courel. É igual que tan... Pertiño un do outro, non? Vamos alá. Esquelete, por que? Pois porque hai que mover o esquelete. E vamos con dous sinxelos pasos. Dous sinxelos pasos porque son dous e son pasos. Así que vamos, atrás, adiante. Atrás, adiante. Que ben, que ben o estades a facer.